أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نبي آيات دماء قبل سر مناسبت واضح ده فرن اللہ جل جلاله نبی علیہ السلام و السلام تبیلی شدی خلق و تعلانو کا چی زمان مربی ما تنی علا خودر را او مستحکم او مضبوط دینی را تا خودر را چی اغد انبیاء دین دے او دے ابراہیم علیہ السلام دین دے نونن نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی چه دا دویم اعلان و مکاو دا دویم حکم بیان کئے پیغمبرا دی خلق و تاوایا چه انا صلاتی یکینا نوز زماموز و نسکی او ذکرنگی طول عبادات زمان و محیایا او جوندون زمان و مناتی او مرد زمان للہ رب العالمین دا رب العالمین دا پارده چکم مخلوقات فالی نو دا سلور والا سیدونا دا خاص دا غدا پارده نو دی آیات کی پیغمبر دا اللہ فرمائی چه انا صلاتی ونسکی صلات او هم مستویلی کی او در تکی نسکی مانا تاس دماؤ پا عبادات زمانو پنسک کی اوزرا گی زنگا جی نسک کی نور عبادات رالو نکو نسک کی موز امرالو حقورا نسک کی نموز ذکر اوشو زکا نسک پا مختلف مانو رازی نسک آمالو دا حج تاویلی کی گی او نسک آر آغشی تاویلی کی گی چه پاگی سر اللہ تا تقرب و نزدیکت حاصلو لشی که آغا موز دے او که حج دے او که قربانی دا نو قربانی تموی آمالو دا حج تموی او دا کرنگی طولو عباداتو اغیتم نسک ویلگی او نسک دلتا کی نسک کی جموز تذکرہ لہموز اللہ زان لم ذکر کاؤ پا نسک کی ام ذکروشو نو علماء دا اغیر پارا نکتا دا وی چی موز دیر بہترین عبادت دی نو دی وجینا اللہ دو پیرے ذکر کاؤ یوی پا نسک کی ذکر کاؤ یوی زان لمستقل ذکر زکا موز دا دیتا دادی مستنی ویلی کی حدیث کی مثال دستنی سر را گلے دے سنگا چه خیمہ پستن بانی قائم ہوئی نو دا کرنگی دا انسان دین آپ اموز بانی قائم ہوئی او بل مثال حدیث کی را گلے دے چه دا شہنشاہ دروازہ ٹکئی یعنی سنگا چه پیوشیر سر دا بادشاہ دروازہ ٹکولیشی نو گویا کہ دا اللہ دا دربارنا دا وقتنی کولو رفارا موز اللہ تعالی او ذریعے گر گولے او موز دا مسلمان او دا کافر پرمس کی امتیازی پرک دے چی آزان اکلیشی نو مسلمانان او موز طرف تروان شی او کافران جیوی اگا پزیب اندے اولاد پردگی موز سر ادے انسان گناو نماغ کی موز بہترین عبادت تے نبی علیہ السلام پاگیری مرحلو کی پوخ دا اوپاد کم دا موز اہمیت پاگی زور اور کردے چی موز لازم گئی نو دی وجینا موزی زان لذکر کو قلو آیا پیغمبرا این صلاتی یکینا موز زمان و نسکی او نو طول عبادات زمان و محیایا او جو اندون زمان نو دا محیا مانا قیو جو اندون شو جو اندون زمان دا اللہ دا پارده یعنی مطلب دا شدی زمان جو اند دا اللہ تعالی پا فیصلہ بانده ده دا اللہ پا قدرت او پا طاقت کرده چه اللہ ما تصمر را کئی او کل اخلی نو دا دا اللہ پا قبضہ و قدرت کئی ومماتی و مرکم زمان دا اللہ تلا پا ارادی سرده او دا کرنگی دا اللہ پا قدرت و پا قبضی سرده نو دا مطلب شیعو مانای مپسیری نو دا لگلی او دیو مانا مپسیری نو دا لگلی دا چې ذکر د محیا د مراد دینه محیا ولا اعمال ذکر د ژوندون دی امران ته نجون ولا اعمال ژوند زماده الله د پاره دی یعنی چې په ژوند کې زکه معمول کوم لچاره پاره دی دا الله تعالی د پاره دی و ما مات یو مر زماده الله د پاره دی مر کني دی چې کوم اعمال دی مثلا وصیت و قران نو دا د چاره پاره دی نام د الله د پاره دی نو دې ته علما مجاز مرسل و ذکر دی او شی وشي لکه سره وای ما جام اوس کنه جام نیس کلی سیس کلی جام کې اوس کلی نو ذکر د ژوند او مراد د ژوند والا اعمال او ذکر د مرګ او مرګ ته قریبی چې کوم اعمال دي هغه ته نه مراد دي نو پیغمبر دې ته وای چې دا سلور والا اعمال موږ په کیا اعمال او ژوند او مرګ یا په ژوند کې او په مرګ کې چې کوم اعمال دي لله خاص د الله لپاره رب العالمین چې پالون کې رسره د مخلوقات ندی تا کامل اخلاص پیلی کی یہاں دی مخلوق تا اعلانو کا چی کامل اخلاص پیدا کیا پیغمبر بھی کامل اخلاص والا دا ہر شیوی تو اللہ تعالیٰ لپارا خو مخلوق تا دا اعلانو کا چی موت تا چار پارا پکار دے دا اللہ لپارا پکار دے دا دینا علاوہ عبادات تا چار پارا پکار دی دا اللہ لپارا پکار دی او دا اکیدم کو ساتا اے بندہ چستا جون او ستا مرد دا دا چار پا قبضہ قدرت کرے دا اللہ تعالیٰ پا قبضہ قدرت کرے نو دا عقیدہ او ساتا دا اعتقاد او ساتا چی دان سلور والسی دنا دیکھ دا دو چستا پا اختیار کری او ستا پا قدرت کرے روح دے و نور عبادات تی نو دا خو پخپل اختیار سر دا اللہ دا پارا کوا او دا عقیدہ ساتا چی دا دا چار پارا پکار دی دا اللہ دا پارا او دا دو ستا پا اختیار کی ندی چی یو جوان دے یو مرد دے ستا دے اختیار نبار دی خدا دا اللہ پا کانٹرول او پا اختیار کی دی نو دام اکیدہ ساتا چی دا دا اللہ پا قبضہ کی دی او دا دا اللہ دا پارا پکار دی چی کم پالن کے دا مخلوقات دی نو پیغمبرا دی دا ہوئے چی کامل اخلاص پیدا کول پکار دی ہر شے دا اللہ دا پارا کردول پکار دی لا شریک لہو پدی سیدونو کی دا اللہ دا پارا اس روک شریک نش نبکی یو ولی شریک شتا نبکی یو پرشتی شریک شتا او نبکی ستان سدا بودان شریک تی ولی ذالک امیر تو تیغمبر دیت اعلانو کا ولی ذالک پدی توحید و اخلاص خان دی دکرن کی چهر چه صرف دا اللہ دا پارکون دا بچہ دا پارنکون ولی ذالک پدی توحید و پدی اخلاص خان دی امیر تو ماتم حکم شوی مطلب داری دا قانون دی اخلاص چه بیانی کی نو دی امت تا اعلانو که چدا سر افتاد دا پارن ری چیزا ما دا پارزان دا آسان قانون دی افتاد دا پارگران قانون دی نا چی کم اخلاص او توحید بیان شو نو پیغمبر دی تا اوائی چی قریبان دی چا تا حکم دی ما تا حکم دی او چی تاسو امتیانی نو قریبان دی تاسمو حکم دی وانا اول المسلمین او زا اول دا چانن دا مسلمانان نو یا خو نبی علیہ السلام تو اسلام تا اللہ پدی جو بلک روچ دے مخلوق تا اعلان ہو کچھ اول مسلمان سے او ہر قوم کی اول مسلمان سوک ہوئی پیتری تو پیغمبر بھی مسلمان ہو دے اسلام دعوت او پہ اسلام دے اسلام بیان اوٹ کے او اول مسلمان دا پہ امت کی سوک ہوئی دا پیغمبر بھی لازمی طور او بیا پیغمبر دعوت ورکی انور سرسکی مسلمانان کی نو پیغمبر تا اعلان ہو کا انا اول المسلمین زا اول دا چانن دا مسلمانان او پدی کې هو تکلیف نشي کېږي چې دې بیانو په چديم اول مسلمان چې زګه اول څوک یوي هغه نه درځي دې په دې شي کېږي خو مطلب دا دی دا تیزی ورکړې امت ته چې ګوره دا کوم اعمال بیان شو کوم اخلاص بیان شو نو زګه دا اولنی پر دی ما اول دا چې موږ ما اختیار کړی دی دا موږ او دا نور عبادت او دا الله تعالی لپاره د نور سيزونو عقیده دا اول ما اختیار کړی دا خبر هم ځین تراله کنه یعنی پدې جمله کې امت ته تیزی ورکول مقصود دی امت ته وایا چې زه پدې کې اول یم لکه د دې مثال لازم شو لکه مثلا د پوجې اومشري د پوجې اومشري او هغه دعوت ورکړي پوجې چې را حمله شي د په ملک باندې جنگ وکړو نو د جنگ خبرې کوي هغه اول به ځانګي او بیا برا پسې پروستو تاسو ځانګي نو د دې مثال انداز دې امت ته وایا انا اول المسلمین زاول دی اعمال تتابیم دی تما غالی خیرا اللہ سلام حق پل رب تسلیم کردے پہ اختیاری مسئلوں کے او پا غیر اختیاری مسئلوں کے پجون او پا مرد او پا مرد عبادات کے لہذا تاسم دی تتیان شے پدی کی اللہ واحد نا شریک تسلیم کے زکا پدی کی اغسر شریکو نشتا پدی ما تم حکم دے و ما تاسی تم حکم دے زب پدی کی اولی و تاسو با را پسیر کنو آیا کہ انبار اغیر اللہ ابعی رفا دی مشتکانو نبی علیہ السلام تا بویخ پل دین ترازی ارجع الى دیننا عبداللہ بن عباس سے فرمائی چی ولید ابن معیران دی خلقو تدا خبرو پا جنمات دابداری کیو استاسو گناونا اسلام پریدا رازی کو پرتا استاسو گناونا بزا پا خپل پو گبانی بارکم قیامت کی چتاسو تکم آزاب ملاوی گے بزو چلی اب انشاءاللہ شرم اسی پارا کی بم دلی بیان راشی شرم اسی پارا سورہ عنقبوت کی بم دلی بیان راشی نو دا دی دوار خبرو جواب کارا تیغمبر ازی تحرانو کا اغیر اللہ اغیر رب علاوہ دا اللہ نزبل قبل اتم دی تحرانو کا دا استفام انکاری دی زدار سے کار نکو ما اللہ چی دا ہر رب دا ہر شیر وو رب کل شیر آن ہر دا ہر شیر رب دے او دا ہر شیر مربی تربیت کون کیا گا دے نبل رب خوشتر نظر سنگا بلنا کلی چی بل رب شتر نا او دا ہر شیر مربی صرف اللہ تعالی دے نظر بل سنگا بلنا چی بل شتر نا نو مطلب دارے دیتے استفام انکاری علماء یعنی زب بل لٹوم نا بل نصر اشتان نا بل لٹول سشی دی ناجائز دی نو کلو آئی پیغمبر آغیر اللہ دی آیا لاؤ دا اللہ ناوی رب بن زب بل رب لٹوم بل رب لٹول نا روا دی صرف اللہ تلاوا دارے عبادات بکی عرصتا رب دی وہو رب کل شیر او دکا اللہ تلاوا رب دا ہر این شیر ولا تقسیب کل نفسی او کسب نکی عمل نکی یو نفس هر یو نفس الا علیہ مگر زدکا نفس تا دی عمل و بال بپری نفس باندی صحیح شی کنا ولید ابن عرامی زبستا سبوجو جبکم اللہ فرمائی ولا تزیر واجرتن نگو تی قیو نفس گنانگار وزر کفران بوج دبل نفس گنانگار اخیرت کے باہر انسان دقل گنا پیٹی اڑی عشق دچا پیٹی اڑی نشی او پاتشو حدیث کی دارا چی عبداللہ ابن عمر سے یو پیرو فرمائل یو کس جلی ملی پسی نواتا ایم مجالا پسکا پری جڑا بندی دی ملی پسی کی آزاد کی نوز جالی یو او عذاب بلتی کی او آیات کی رازی چی دیو کس دو گناہ بوش بل کس کچھ تولے نش دو جالو کو یو نسزائی بیسن بلتا ملا لی ادا خبرہ یو پیران داغه یو شاگرد ابن ابي مليكه عائشه رضی الله تعالی عنها دا وبا نبی بي بيته پیغمبر علیہ السلام بي بيته وکړه چې ګور عبد الله بن عمر سے خدا سے خبر دي ناغي ورته دا داسې کا خبر نه کړ په چې هغه زندګي کې چې ضرورت ویلي نبی او مضبوط کسته رښتینی نه کسته دا کې دي چې انسان نه کړه نه کله په اورېدو کې غلطی کوي نو کې دي چې دا نه غلطی شي او دا الله قران کې راځي چې یو نفس گنانگار دادو گناہ بل نفس کچھ تولے نشی اگر ورد دا آیاتو فرمائل چھو قرآن سفا قیصہ لکڑے دا یار سرے بخبل گناہ ہو چھتے نو چھتے جاڑی نو دے بخبل جڑا بود کچھ بھئی عمل تا پریس دا نہ ملے علماء ہو دادک حدیث یا تعویل کردے دے یو مانا بیان کردے اگر میری دو ٹک دا دادا دا جڑا دا لی پدیبا میرا پس دا نہ ملے او کدے انسان کا پتا ہو چھ زمین پا قوم کی دا سرا سمدے چه بس گیا گریوانو نشتای یو بلگا روا غالی ورکی حلال و حرام نبوری نو بیا دست سلیل پکار دی چه دمک نمک دی وزیتو کی چه زوخو پر اخنی ما روانی ما وکزو پاک شم نماغ سی دانا روا عملو مکر او دا وزیتو نکو ندتا پا دی وزیت نبو لازار ملو دا وزیت کولا و نبو لدا عمل لگا نو بلک جراو دا سزان ملالی ذکر دا جراو دے مراد تیر مطلب دارے چه دی ملی دا وزیت ملے کرے او دا کرنگی دو گناہ دے کارنا منع نہ کرے نو پدی باندی دو سن لاری سزا ملاری نو پکارم دا سی خان چی کوئی گے چی خرابی او بس اسا خیری تیم دے او دا لما موابسی کی گی او دا جواب او غاب کی گی تو دا زن ممکنی بے خلق قیول پکاری و قلیل پکاری چی دا لما او دا محتل ما بسی اسا کرے مگر مر سی جو پورا تیاسین ہوا ہے تلاوت کے ما بسی او مگر نو دا بیا پکاری خان نو اللہ فرمائی ولا تذرو نبا اوچه تای واجرتن یو نفس گنانگار ویسر او قرآن بوج دا گنا دبل نفس گنا نبا اوچه تای بوج بل نفس ویسر او قرآن بوج دبل نفس گنانگار یو نفس دبل قید اغنشی بار کوئی هر سلے بخبل گنا اوچه تای ثم الى ربكم او بیا رب استازو طرف دا قل رب طرف استازو مرجعكم واپس استازو دا فینبئکم خبرداری بدل کی بما با اعمال کنتم بیه تختلفون بارشه باندی چه تازو پاگی کی اختلاف کاؤ چه دا اللہ کو ربوبیت کی میں اختلاف کاؤ چه دا اللہ نالاو بل رب مشتا بل رب رکول غالی نو اللہ بتاستو قیامت کی خبر درگی چه رب صرف اللہ تعالی دے رب صرف اللہ تعالی دے فالن کی دا عرشی رزق ورگون کی دا عرشی صرف صوب دے اللہ تعالی دے وهو الذي الله تعالى ذات دي جعلكم خلائف خلائف لك شگردولی اتاسو خلیفگان او جانشینان دزمکی سمت لب استاسونا مخی خلق اغاو پارشو مخی امتونا لارا و رسطتی اللہ تعالی سراوستا راگئی خلافت او جانشینی شوکنا آئی چه پک مزمکا کی تصرف کاؤ چه پک مزمکا کی کرسی دل او پورن جوڑل او تصرفات او کول او دا کرنگی اغای استعمالولا عبادولا ندا کرنگی اغای اللہ تعالی بود داغی نرسو اللہ تاثر آستے داغی خلقاو جانشین اکر اغای چکم چیزونو کی تصرفات کول ننم تاثر پاہی کی تصرفات کول بیادر ان کی دا دی چیزا دول خلقا دی نخطول یوشان کردول پکا دی ار یوشیتا ار یو انسان تا یوشان ملا ویدل پکا دی نور امتولا نرم ندی امت دار سپاتیشو برابر برابر ملا ویدل پکا دی اللہ فرمائی چې څوک بار او څوک کته نکړو دا آزمائش دی ورپا بعدکم الله چت په بار استاسو تاو کا بعضن پاس د بعض نورو درجات په مرتبه کې په مرتبه کې لیبلوکم چې تاسو باندې امتحان کې تیما پاشه کې آداب هم چې تاسو ته درکړي بار یو چت نو باندې تاو پر رزق ډیر ورکو باندې ته الګ ورکو باندې ته شرافت سیوا ورکو عزت باندې ته کم ورکو بعد ته عمل سیوا ورکو سو کې لیوانه کو چاته طاقت قوت سیوا ورکو چاته کم ورکو چاته فضیلت او انعامات سیوا ورکو چاته کم ورکو سو کې خپه ورکو سو کې خراب سو مالدار او سو غریب دا آزمائش دی اگر هم ځان دراله کنا مالدار له مال ورکو نه دا هم آزمائش دی لیبلوا کوم فیما آتاکم چې الله تاسو باندې امتحانو کې چې پاغه شي کې تاسو درکړي تا ته طاقت ورکړه خپلن طاقت صحیح استعمال کړه غلط استعمال کړه اور زين درازي تا ته مان ورکړه نه مان صحیح استعمال کړه غلط استعمال کړه حق ادا کړه نه ادا کړه او دا څنګه ته باندې فقر راوستره نو ته پر خپل غریبه کې د الله په ورکړه باندې صبر کړه او په صبر نه کړه نو دا څنګه دا نور نعمتونه مراله په هر یو نعمت کې تاسو مې چې ما بیان کو په دې ټول کې الله تعالی چې چاته ورکړه چاته کم او چاته زیاته نو پدې کې الله تعالی ستاسو د ټول امتحان دی ډېر کړه کار دی چې د چا په کمی سره کوي او د چا په زیاتی سره کوي ورای یاد ساته دا الله تعالی د دې مخلوقات د بادو چې ټول او د بادو کته کول دا د دې وجنه نه اوذ بالله من ذلک چې الله نه کوي امر هم نه دا کړه نو مخلوق کې څوک بر کړی دی څوک کته کړی دی یا د جهل د وجنه یا نه نه کوي ته د وجنه یا الله عاجز دی شی ور سره کم دنه چاته زیات ورکړې چاته کم ورکړې چاته مان زیات او چاته کم اذن الله بنا الله دې ټول خبرونه پاک دي الله دې عجز نام پاک دي الله دې کمی نام پاک دي الله دې نه کوی نام پاک دي الله عالم دې په هر شی کوی دي طاقت عالم دې او خزانین بسیار دي وای من شی الا عندنا خزائن هو از یو شی نشته مگر دا الله سره داږي شی دي خزانی دي خبر ام زین ترالا نجکل اللہ کامل علم والا دے او دا مخلوق کو مراتب والی بکوئے دے ارچے ورس رشتا او سرد دینا چاہتا کم او چاہتا زیاد ورکڑ دے نو پتہ اولا گیر چنا دے صدق پارا لے دا لیبلو اکم پیم آتا کم اللہ پاکل وجہ بیان کلا چنا دا عجز او دا جہل دا وجنا او دا بخل دا وجنا ندے یا دا مخلوق سرد اللہ زد ندے نانا دا دست سواج دا اللہ دی طول خبر نا پاک دے بلکہ دا مقصد اللہ بیانی لیبلو اکم پیم آتا کم چی اللہ از مائشو کی تاسو باندے پاغ سکے آتا کم چی تاس دے در کلی دی این ربک سریع الکاب یکینن ستا رب چی دے پیغمبر سریع الکاب زر سزا ورکون کرے جل سزا ورکون کرے و اینہو یکینن آچی دے لغپور خام خادیر پہن کرے آچا دے چی توبو توباسی رحیم و نو میرا بان رے چی سو پر ترجو کئی نو در سورت انام سورت انام سر تاور سی رہا سورت انام فضائل ہوئے سورت انام چی نازلے دو نو اویان ذرا پرشتی دے سر رازل شیو سورہ پرشتی اویان ذرا پرشتو تسبیحات پہ ادا کرنگی ده تسبیح آواز راتو او پا اغی کی دا صورت را نازل شوئی ده او پیوزل او پا مکہ کی دا فاتن پیوزل بانده پا مکہ کی دا او یازر پرشتو ومین پل کی آواز سرکت را گلی ده او دا صورت چکم تیر شو دا سره نازل شوئی ده یعنی دا اللہ دا اقبل کتاب دور محبوب ده چه پزرگون و خلق داری پر اپوزی ده کلی سرکت را گلی و بارا المسلمان اغاوات اتیار نیده چیوئی وی او دلی وجه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو برمائی بازو روایاتو کی داغن ادا خبر نکل چه دا صورت علاج ام دا مرض ده چه کم مرض دا پارا دا کوئی لیشنو اللہ پدی بانده شفا ورکی پس بانده پدی صورتی انعام بانده چه پا کم مریض بانده دا کوئی لیشن اغا مریض ورسر اللہ تعالیٰ شفا یا کئی اغا دا اللہ تعالیٰ اغا تا اللہ تعالیٰ صحت ور کئی صحت ور تا اللہ تعالیٰ نصیب کئی و شفا دا پاردا پا مریض بانے ویلے شی اللہ ورد شفا ور کئی قلوا يا پیغمبر ان صلاتي يقينا مسما ونسكي وعبادات سما ومحياي وجنت سما ومماتي يومك سما لله خاص الله لپاره رب العالمين چې پالو کله مخلوقات دې لا شريك له نشتري استوک شريك دې الله لپاره پدې سونو کې و بذالک و پری توحید و اخلاص بانده عمر تو ما تا حکم پیشوه ده و انا عزتیم اول المسلمین اول تغارکی خودن کنیم آبی علماء علی کلی ها نبی علیہ السلام اولین نبت تشریعیاتو کی ہو او جبل اللہ مخلوقات پیدا کن اول نبی علیہ السلام نور پیدا کن او جر دولو مخلوقات کن اکل وادا آغستان علت برکتکم جلستا سرب نے عالم ازل کے نو اول چاوی لی چی بلا ولی تک رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لی لی نو تکوینی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول دا مسلمانانو نرے او تشریعی تو چکل دنیا تر آگے نو بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول لچان رے دا اللہ کی تابداران قلو آیا پیانبر آغیر اللہ آیا لاود اللہ نا ابغی دولتم ربن من ربو وہو او حال داد دا اللہ چلے ربو کل شین پالون کی دہر شیرے ولا تسرو کل نفس او کسب نکی عمل نکی اسیو نفس الا علیہا مگر وبال دباندیوی ولا تذر وازرتن او نوچ تیو نفس گنانگار وزر اخرى بوج دبل نفس گنانگار ثم الى ربكم بیستاسو رب بلترکتا مرجعكم واپسستاسو را فیونبئكم خبردار بدل کتاستا بما پارشے باندے کنتم کیه تختلفون چه پاہی کتان کو مسلسل اختلاف کاؤ چه اللہ در ربوبیت مسئلہ را چه دبل رب لگولو مسئلہ را داری خبر با اللہ را ندار تحدید دی زورن را فتح باتو لگی اللہ باتا فتح لگی چه رب بلو او کنسر رب اللہ وهو الذي الله تعالى ذات جعلكم جغوليتا خلائف الارض جانشينان دزمكي دزمكي يعني پزمكا كي چكم خلق وستاسونا مقلال داغي جانشين شوية ديو بل نرس تو پزمكا كي خلافت او جانشيني او تسكوائي ورفع بعضكم اوچت قليري بعض استاسو فوق بعض انفاق دبازنو درجات پمرتبو کی لیا بلوکم دبار دے چرمائشو کتاسو باندے بیما پاس کیا آتا کم چتاس تدر کلیری ان رب بکائی کن نرفتائی پیغمبرا سریعون اکا بیر جل سجاور کون کن بنانگارو تا و انہو اکنن حاجرے لغفور رحیم خان خدیر پہن کے مہربان دے یا ول ولینا الله خریږي او په دې وخت کې نه راځي سکی کړي او خدای ته زموږ راضي شي الله خپل رضا نصیب کړي الله نو اخلاص موږ ته راضي نصیب کړي الله چې زموږ موزم ټول عبادت زموږ جن زموږ مرد ارس دستاره پر شي الله لا شریک له دې کې هیڅ شریک نشي یا الله سم چې پیغمبر ته حکم او موږ ته حکم دې کړی وګه یا الله موږ په دې کې ستاره ګوریا کړي یا اللہ مستعمر بوبان کی چی مستع تربیت تیو کریم اخلی تزم مرازی کے تزم مالک یا اللہ مستعمر زوک و مربوب تزم تربیت کے یا اللہ مرزق راکی کریم اخلی من گناون دو بالن و ساتے تبایان و ساتے کریم اخلی من تچید سمرہ کردی یا اللہ لاول خواہ یا اللہ من بانی ازمائش بکے من تیرک سی راکی یا اللہ کریم اکا ازمائش کے پا ازمائش کے تمہنگا پخپل قدرت و طاقت سر کامیاب بوبرز یا اللہ پخپل قدرت و طاقت و میرا بانا سر کریم اخلی تمنگا ازمائشنو کی کامیاب کی اول یا اللہ من رو سات استا ازمائشنو یا اللہ من اگه طاقت نلرو او کرامشی اللہ تم کامیاب کی او کامرانم کی اللہ ترازش وصل اللہ تعالی